चलिए अब रुकू के टॉपिक और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है जन्नत की कीमत तुम हो। आयत नंबर 111 111 इसका उन्वान है अल्लाह और बंदे के बीच का मुआहिदा। आयत 112 112 जन्नत में जाने वालों की सिफात। आयत नंबर 113 और 114 इनका टॉपिक है मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़रत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ममानियत, यानी मना कर दिया गया। आयत नंबर 115 और 16 इन दोनों को मिलाइए, इनका टॉपिक है मासीयत का तसलसल गुमराही का बीज है। मासीयत कहते हैं गुनाह को, यानी मुसलसल गुनाह करना अपने लिए गुमराही का बीज डालना है। आयत नंबर 117 इसका टॉपिक है तपते सहरा शिद्दत की प्यास और मुजाहिदीन सरगर्मे सफ़र। अल्लाह हमें भी ऐसा कर दे। आयत नंबर 118 बल्कि अगली भी फिर इंशाल्लाह इसमें आएगा, वो उसको देखें। आयत नंबर 118 का टॉपिक लिखिए जंगे तबूक में अदम शमूलियत से पशेमान तीन लोग। मकासित लिखेंगे इस रुकू के पढ़ने के। पहला मकसद है अल्लाह ताला से जन्नत पाने की शराइत को मालूम करके अपना मुहासबा कर सके कि क्या मैं वाकई जन्नत पाना चाहती हूँ। दूसरा मकसद है जन्नत में जाने वाली सिफात को जानकर उनको अपने अंदर लाने का अज़्म कर सकूं। तीसरा मकसद है मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़रत से क्यों मना किया गया, इसकी अहमियत या इसकी हिकमत जानकर ख़ुद को मुतमईन कर सकूं। फिर अगला मकसद है वो लोग जो मुश्किल घड़ियों में अल्लाह के दीन पर जमे रहते हैं उनके साथ अल्लाह का क्या मामला है, इसको जान सकें। और आखिरी बात सच्ची तौबा क्या होती है, इसको जान सकें। और शायद इसी वजह से सूरत का नाम सूरत तौबा। अल्लाह ताला हमें वाकई अपने गुनाहों पे पशेमानी महसूस करने वाला और तौबा करने वाला बना दे। तो यहाँ पे ये चीज़ें पूरी हुई, रुकू की तिलावत सुनेंगे।